أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت به من روحه فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالمين من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فانذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين. إلى يوم الوقعة المعلومة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال والحق أقول لأملأن جهنم ممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقالوا dediler derler ki ma niçin lena burada la nara görmüyoruz ricalen adamları kunna kendilerini neudduhum saydığımız minel eşrari kötülerden. Ve derler ki kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz? اَتَّخِذْنَا aldığımız değil miydihum onlar sıhriyen alaya? Em yoksa zağat kaçırdık anhum onları ebsaru gözden mi? Alaya aldığımız onlar değil miydi yoksa onları gözden mi kaçırdık? اِنَّ şüphesiz ذَٰلِكَ işte bu lehak. İnne şüphesiz zalike işte bu lehakkun bir gerçektir tekasumu tartışması ehlinin nar ateş. İşte bu ateş ehlinin tartışması şüphesiz bir gerçektir. Kul de ki İnnemâ sadece ben munzirun bir uyarıcıyım. Ve mâ yoktur min ilahin bir ilah illa başka. Allahu Allah'tan başka. El-Vâhidu tek. El-Kaharu kahar olan. De ki ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Rabbu Rabbi semavati göklerin vel ardi yerin. Ve mâ bulunanların beynehuma ikisi arasında. El-Azizu üstündür gaffar bağışlayıcı olan. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi üstündür, bağışlayıcıdır. Kul de ki huve bu nebe'u bir haberdir, azimun büyük bir haberdir. Kul de ki bu büyük bir haberdir. Entum siz anhu ondan mu'ridun, yüz çeviriyorsunuz, siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Ma yok, hiçbir yoktu. Kâneli benim. Min elmin, hiçbir bilgin yoktu. Bil meleği, meleği hakkında. E'la, meleğiyle ala hakkında. İz zaman yahtasimuna, onlar tartıştığı zaman. Onlar tartıştığı zaman benim meleğil ala hakkında hiçbir bilgim yoktu. İn yuha, vahyolunmaktadır ileyye bana, illa ancak innema. Ene ben, innema muhakkak ki ben, muhakkak ki gerçekten ene ben nazirun, bir uyarıcı olduğum, mubinin apaçık. Bana ancak apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır. İz zaman kale buyurdu Rabbuke Rabbin lil melaiketi meleklere, inni muhakkak ki ben halikun, yaratacağım beşeren bir insan, min tinin çamurdan. Rabbin meleklere buyurduğu zaman, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Fe izâ zaman savvaytuhu, onun tamamlayıp, ve nefektu, üfürdüğüm fihi, içine de, min ruhi, ruhumdan, feka'u, kapanın lehu, ona derhal, ona sacidin, secdeye. Onu tamamlayıp içinde ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde, ona secdeye kapanın. Fesecede, secde ettiler el melaiketu, melekler, kulluhum, bütün, ecmeun, hepsi toptan, bütün melekler toptan secde ettiler. İlla yalnız secde etmedi iblise, iblis istekbara, büyüklük tasladı, ve kâne oldu, minel kafirine, kafirlerden. Yalnız iblis büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Kale buyurdu ya iblisu, ey iblis, ma nedir menake, seni men eden, en tescude, secde etmekten, lima halaktu, yarattığıma, biyediye, iki elimle, istekbertek, böbürlendin mi, em yoksa kunte, minel aline, yücelerden misin? Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin buyurdu. Kale dedi, ene ben hayrun, hayırlı minhu, ondan. Halakteni, beni yarattın, min nar, minen nar, ateşten, ve halaktehu, onu yarattın, min tinin, onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Kale buyurdu, fahru, çık minha, oradan, fe inneke, artık sen artık recimun, kovulmuş birisin. Çık oradan. Sen artık kovulmuş birisin buyurdu. Ve inne kuşkusuz aleyke, senin üzerindedir laneti, lanetim. İla kadar yevmi, gününe, din gününe kadar, ceza gününe. Ve kuşkusuz ceza gününe kadar lanetim senin üzerindedir. Kale dedi, Rabbi, Rabbim. Fe enzirni, o halde bana mühlet ver. İlâ kadar yevmi, güne, yub'atûne, tekrar diriltilecekleri güne kadar. Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Kale buyurdu, fe inneke sen minel munzarine, mühlet verilenlerdensin. Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu Allah Celle Celaluhu. İlâ kadar yevmi, gün, el vakti, belirlenen, ma'lumun, malum güne kadar. Malum, belirlenen güne kadar. Kale dedi ki, fe bi izzetike, senin mutlak kudretine andolsun ki, leğuyyennehum, onları mutlaka azdıracağım, ecmeine, hepsini, onların hepsini mutlaka azdıracağım. Senin mutlak kudretine andolsun ki, onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi. İlla ancak hariç, ibadeke, kulların, minhum, onlardan, muhlesine ihlaslı. Ancak ihlaslı, ancak onlardan ihlaslı kulların hariç. Kale dedi ki fel hakku, işte bu haktır. Vel hakka, ben hakkı ekul, söylerim. Dedi ki işte bu haktır, ben hakkı söylerim. Le emle enne, mutlaka dolduracağım cehenneme, cehennemi, minke, sen ve mimmen tabi'ake, ve sana tabi olan, uyan, minhum, kimselerin, ecmeine, hepsiyle, mutlaka sen ve sana uyan kimselerin hepsiyle cehennemi dolduracağım. Kul de ki, ma es'elukum, sizden istemiyorum aleyhi, buna karşılık, min ecrin, bir ücret. Ve ma değilim ene, ben minel mütekellifin, olduğu başka türlü görülenlerden olduğundan da değilim. De ki bana, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görülenlerden de değilim. İn evet, huve bu, İlla ancak zikrun, bir öğüttür, lil alemine, alemler için. Evet, bu ancak alemler için bir öğüttür. Ve le ta'lumenne, ve le ta'lemunne, çok iyi öğreneceksiniz. Ve le ta'lemunne, çok iyi öğreneceksiniz. Nebe'ehu, onun verdiği haberini, doğruluğunu, ba'de, sonra, hine, bir zaman. Ve onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.